इसमें शक्ति है। हाँ जी, शक्ति मतलब भगवान की शक्ति। हाँ जी, हरे नाम हरे नाम हरे केवलम खलो नास्ते वा नास्ते वा नास्ते वा। इस कलि युग में हरि नाम युग धर्म है, तो यदि हम बिल्कुल शास्त्र के अनुसार हरि नाम अपना जीवन में हम करेंगे और प्रचार करेंगे तो हम स्वयं शक्ति मिलेंगे। शक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, अपने को सुधार करने के लिए। शक्ति मतलब हम दूसरों को दमन या शोषण नहीं करते हैं, लेकिन वो शक्ति हम मिलते हैं जिससे हम कलि युग के सब पापिष्ट आकर्षणों से विमुक्त हो सकते। विमुक्त हो जाए तो ये व्यवहारिक है कि लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण करते और सब जो पहले किए थे और सब पूर्वाभ्यास तो छोड़ जाते हैं। व्यभिचार, व्यसन, चाय पीना, तंबाकू, वो सब वर्जन करते हैं। तो इसमें बहुत तो होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए ना, इसमें बहुत कॉन्शियसनेस, अटेंशन, विल चाहिए, तभी ये छूट पाता है ना। डिटर्मिनेशन, धृति, वो हाँ, भी होने चाहिए। हाँ जी, तो जैसे आप बोलते हैं तो पहले दिल, दिल को शुद्ध करें ना। हाँ, तो प्रभु को क्या है, भगवान कृष्ण का नाम है कृष्णा। हाँ, जो सबको आकर्षण देते हैं। हाँ, तो यदि हमारा दिल भगवान कृष्ण से आकर्षित होता है, तो आसानी से सब आसानी से सब लेट गो। मतलब यदि हायर कॉन्शियसनेस हो तो अपने आप तो सब नीच विचार हम छोड़ देंगे। विषयावनिवार्तन थे निराहार असभा जंग सोफिया से परम दृष्टवा निवार्त थे। वो नीच वृत्ति हम रस, यदि हम भक्ति रस मिलते हैं तो वो नीच वृत्ति हम आसानी से छूट जाते हैं। यही चाबी है। खाली तत्व ज्ञान बोलने से लोग का दिल बदलाना नहीं होगा, नहीं होगा, उनका व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। नहीं, वो कलि युग में तत्व ज्ञान लोग तो नहीं समझते, नहीं समझते, पहले नहीं समझते। तो दिल में आकर्षण होना चाहिए। तो ऐसे हम हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, उससे लोग खुश होते हैं। हम नाचते, हम प्रसाद वितरण करते हैं और ऐसे लोग प्रसन्न होते हैं। और ये प्रसन्नता वो आध्यात्मिक, तो ऐसे आध्यात्मिक अनुभव मिल के तो वो सब नीच वृत्ति आसानी से चढ़ता है। तो वो तत्व ज्ञान का अधिकारी होगा जब उसका हम, ये हमारा रीति है कि हम कीर्तन करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं और भगवत गीता के अनुसार उपदेश देते हैं। तो हम नहीं बोलते हैं कि भगवत गीता प्रचार बंद करो, लेकिन लोग का दिल में वो अनुभव होने, अंतःकरण शुद्ध हो, अंतःकरण उसका शुद्ध हो। तो अंतःकरण शुद्ध होते हाँ जी हरि कीर्तन से, हरि कीर्तन से, नाम जप से, हरि कीर्तन से। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है या क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है, तो उसमें क्या कॉन्शियसनेस में भी कोई अंतर है, कुछ ऐसा कुछ है कि एक ही है? क्राइस्ट जो बल है वो भक्ति प्रचारक थे। हाँ, भक्ति प्रचारक। तो जो बताया है वो गीता के अनुसार। हाँ जी, लेकिन ऐसे लोग के बीच में प्रचार किए जिनकी बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि इतनी नहीं थी, हायर थिंकिंग नहीं थी, लोअर थिंकिंग में रहे। तो इससे क्राइस्ट ऐसे लोग को एबीसी क ख ग ग ऐसे ऐसा शुरू किया है तो एक ही बात वो भी बताना चाहते थे एक ही बात तो फिर भी जो गीता में है श्रीमद् भागवत में है वो उन्नत शिक्षा उच्च शिक्षा कैसे स्कूल में ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री ऐसे तो विशेषकर श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है परमहंसों के लिए तो भगवद गीता प्राथमिक प्रचार है और श्रीमद् भागवत सर्वोच्च है श्रीमद् भागवत में वो सब ज्ञान जो भगवद गीता में है वो है भगवत में लेकिन और विस्तृत रूप एक्सप्लेन किया उसको तो आप ऐसे किसी आप भी हरि भक्ति प्रचार किसी इससे इस प्रकार बहुत से लोग तो फायदे मिलेंगे आप योग शिक्षण देते जिससे लोग का शारीरिक फायदा हो सकते लेकिन वो भी नहीं होते क्योंकि लोग आते ही कुछ योग करते और वापस जाकर तो अभ्यास नहीं करते भोग करते हैं और सब कुछ खाते हैं और नियमित रूप से जीवन व्यतीत नहीं करते परहेज नहीं करते तो यदि आप इस प्रकार भक्ति प्रचार करेंगे तो वास्तव में व्यवहारिक रूप में आप देख सकेंगे कैसे लोग का जीवन बदल जाएगा जिससे लोग का फायदा होगा भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो अपना ये जो भारतीय दर्शन बोलता है कि बस जो कुटुंब का यूनिवर्सल ब्रदरहुड वही हो सकता है बिना भक्ति के हम एक नहीं हो सकते कि नहीं, नहीं, भाई नहीं, बहन हम पूरे विश्व एक हमारा घर हो जाए हम एक भाई बहन की तरह भाई बहन लेकिन परिवार की तरह पिता कौन है वो पहले समझ पिता समझेंगे तभी तो एक हो पाएंगे ना तो भाई बहन और पिता है पिता हम अस्य जगत और माता धात पिता मह पिता है भगवान कृष्ण तो यदि आपको चाहिए तो आप हमारे किसी मंदिर या किसी में रह सकते कुछ दिन और ऐसे भक्ति साधना किसी है और ये सब तत्व ज्ञान शास्त्र ज्ञान जो आपके पास है तो कैसे विशेषकर शुद्ध भक्ति परिप्रेक्ष्य समझना है आप धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं क्या तत्व ज्ञान है क्या व्यवहारिक ज्ञान है क्या परमार्थिक ज्ञान है तो तत्व ज्ञान और इसमें व्यवहारिक में क्या नहीं आपके पास वो ज्ञान है आप तो भगवद गीता आप भगवद गीता और अनन्य शास्त्र आपके पास ज्ञान है तो कैसे वो ज्ञान व्यवहारिक रूप में भक्ति के अनुसार अभ्यास करना है प्रैक्टिकल में कैसे आए तो वो विशेषकर इस हरे कृष्ण आंदोलन का प्रदान है श्रील प्रभुपाद जो हमारे गुरु थे उन्होंने वो सब लोग के लिए एक बहुत सरल पद्धति प्रदान किया है भगवद गीता श्रीमद् भागवत का ज्ञान के अनुसार तो कैसे भक्ति करने से सब लोग गृहस्थ जो भी अवस्था में हो सब लोग का आध्यात्मिक विकास हो इवोल्यूशन होता जो इवोल्यूशन जा रहा भोग की तरफ वो उत्तरा क्रांति होती उसकी तो यदि आप हमारे भक्तों कुछ दिन रहेंगे और इस प्रकार शुद्ध भक्ति का परिप्रेक्ष्य कैसे शास्त्र समझना है इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंस समझ में आएगी ना, तो आप ऐसे हमारे साथ भक्ति प्रचार करेंगे ऐसे। तो पहले ये भक्ति, भक्ति का परिप्रेक्ष्य से सब कुछ समझना, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण विजन। तो हमारे बहुत मंदिर है और फार्म कम्युनिटी भी है जिसमें सभी भक्तों सुबह सुबह 4 बजे के पहले उठते हैं। गुरुकुल, गुरुकुल भी है और ऐसे मंगल आरती करते हैं, तुलसी आरती, हरि कृष्ण नाम जप, श्रीमद् भागवत पाठ, ये सब कीर्तन आरती हम हमारे सब भक्त करते हैं। ऐसे करने से हृदय शुद्धि होती है और आनंद भी आता है, परमार्थिक आनंद, परमार्थिक आनंद, क्योंकि परमात्मा रसो वैसा है ना, परमात्मा कृष्ण जो है रसो वैसा, रस से भरपूर, रसो वैसा, तो परमानंद वो अनुभूति कैसे हो, परमानंद रस आस्वादन, तो उसकी कैसे सेंसिंग फीलिंग हमारे में, वो रस रस आस्वादन होते हैं कृष्ण भक्ति करने से। जीव का स्वभाव है सच्चित आनंद, वो आनंद क्या है, रस आस्वादन, सच्चित आनंद, वो रस आस्वादन कैसे होते, प्रेम से, प्रेम भक्ति में। इसीलिए उन्होंने कहा गॉड इज लव, गॉड इज लव, इसीलिए कहा कि प्रेम ही माने भक्ति का रूप है, भक्ति परमात्मा का वो स्वभाव है या स्वरूप है, उसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, भक्ति ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है, ऐसा उन्होंने। और जिसे भक्ति होगी हाँ जी हमारे अच्छी तरह स्वीकार करना चाहिए कि भगवान सदैव भगवान है और हम सदैव उनके दास हैं, दास कि मुक्ति प्राप्त करके भी हम भगवान के दास होंगे, हम कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकते। कृष्ण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान है, परम पुरुष, और हम सब आत्मा ममाई वंश जीव को जीव होता सनातना। तो मुक्ति प्राप्त करके भी हमारी स्थिति है, हमारा स्वभाव है कि हम भगवान के दास हैं, और सेवियर सेवक भाव में, सेवक भाव में वो भक्ति रस आता है, भक्ति रस जी में आता है, सेव सेवक भाव में, जैसे हनुमान राम जी की सेवक भाव में, कृष्ण अर्जुन, तो हनुमान कभी भी नहीं बोले कि मैं नहीं राम के साथ मैं समान हूँ, नहीं, तो ये मेरा प्रस्ताव है आपके लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रस्ताव है ये, यही हम सोच ही रहे थे, हमारे थॉट्स ये चल रहे थे जब हम इधर चले, तो हमारे अंदर जो थॉट्स चल रहे थे कि ऐसा आप बोलें ऐसा आप कहें, तो मुझे अच्छा लगा ये कि आपने वो थॉट्स टेलीपैथी द्वारा जान लिया कि हमको ऐसा सजेशन दिया कि इसमें सीखना है, इसमें जानना है कि क्या कैसे इसमें इवोल्यूशन हुआ जा सकता, भक्ति में कैसे आगे उत्तराक्रांति हो सकती है। और इसलिए आत्मसमर्पण होना चाहिए, टोटल सरेंडर होना चाहिए इतने भक्ति में, तो अनुशासन भी, अनुशासन साधना का मतलब विधि निषेध के अनुसार, विधि निषेध डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है ना, बिना डिसिप्लिन के अनुशासन के तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, भौतिक जगत में ना आध्यात्मिक जगत में, दोनों जगत में बच्चा पढ़ भी नहीं पाएगा ना बच्चा प्रभु भक्ति कर पाएगा, दोनों में तो अनुशासन अनुशासन ही होल्डिंग कैपेसिटी लाता होल्ड करने की, फेस करने की। ठीक टाइम हो गया तो आप टाइम बारिश का टाइम हो गया नहीं मैंने आपका ध्यान भजन का टाइम नहीं एक्चुअली मेरा ध्यान भजन यहाँ आया था वो पुस्तक लिखने के लिए। अच्छा अच्छा कितनी हो गई पूरी अभी पूरी हुई पूरी तो पूरी जिंदगी में पूरी नहीं कबीर साहब ने बोला ना गुरु की गाथा जो है पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए माने पूरी पृथ्वी को बुक बना दिया जाए और पूरे सागर को ओशियन को स्याही बना दिया जाए तब भी नहीं लिखा जा सकता गुरु की महिमा को। अब तक कितने 17-18 पुस्तक ऐसे प्रकाशन किया था लेकिन लिखने के लिए समय लगता है और ध्यान एकाग्रता होना चाहिए अटेंशन जो बाहर है अदर ओरिएंटेड उसको अपना इधर लाना पड़ता ना नहीं तो। तो आप स्वामी जी को बताए कि वो गुजरात में हमारा वो फार्म है नहीं गुरु को और तेलंगाना में भी है तो अगर आपको चाहिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा आप वहाँ कुछ दिन रह सकते अगर अच्छा लगते है तो रह सकते उधर ही रह सकते लेकिन हमारे भक्त जैसे ही करते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा मतलब 4 बजे में उठना ठीक वो तो उठते ही हूँ और ऐसे सुबह का समय 4:30 मंगल आरती होते और 8:30 तक हमारा वो पूरा भजन कीर्तन ऐसे होते वो तो वृंदावन में जब आश्रम में जाते थे वृंदावन में जाता सब, था सब आश्रम में ऐसा तो वहाँ तो जाता था मॉर्निंग में कभी कभी जाता इवनिंग में जरूर जाता था सुबह शाम को और दिन का समय अलग अलग से करने हैं ऐसे तो आप इनको बताए अभी बारिश वो चलेगी इंटरनेट पर देखा अभी वो कल नहीं ये कल परसों तो अभी तो मौसम आया है ओ जब बुरा बारिश ही होगी अच्छा यहाँ मानसून तो बारिश जल्दी आते मुंबई में अभी तक नहीं आया लेकिन यहाँ आया बॉम्बे में भी नहीं आया साउथ में तो आ गया बता दी ऐसे रहेगा जब तक हम यहाँ है तपाम अहम अहम वाशम निगृहणामि यत् सृजामि च ये अपना आईडी भी है स्वामी महाराज पासपोर्ट आईडी हाँ अच्छा ये क्योंकि अमरनाथ यात्रा और कहीं जाता हूँ तो आईडी की जरूरत पड़ती है क्योंकि लुक भी देखते ना कहीं ये कहीं वैसा तो नहीं है तो हर जगह एक बार नहीं ऐसे ही पहुंच गया तो मुझे बहुत दिक्कत हुई फिर वो साथ में था उसकी था उसके साथ में से लिया क्या कोई शंका करते है हाँ बहुत शंका करते हैं क्यों क्योंकि टेररिस्ट जो है इस भेष में आ जाते हैं अच्छा, संतों के भेष में एक टेररिस्ट आ गए थे वहाँ जटा बड़ी बड़ी थी उनकी उसमें उन्होंने आरडीएक्स लगा रखा था कहा वहाँ अमरनाथ यात्रा में जम्मू कश्मीर अमरनाथ में तो क्या मुस्लिम था हाँ मुस्लिम था वो पाकिस्तान हाँ पाकिस्तानी था कि अफगानिस्तानी था ये तो नहीं मालूम मगर इस भगवे कपड़े में वो ऐसे संत के भेष में आ गया था पूरा जटा लगा तो हम भी ऐसे कपड़े पहने थे कभी ऐसे पहन लेते भगवा भी तो वो जगह जगह स्टेप स्टेप हम हाँ नकली पासपोर्ट हाँ नकली बना लेते हैं मगर वो बार बार हमारे पास उस समय नहीं था तो हम अगर हमारे मित्र के पास था वो बार बार दिखाए बोले तुम तो दिखा रहे हो मगर इनके पास नहीं है ना तो उसने भी अपना पासपोर्ट वो आईडी फेंक दिया कहीं चलो हमको भी ले चलो तब वो माना कि नहीं ठीक आप जाओ आप तो उसने कहा कि हम तो दिखा रहे हैं ऐसा था, ऐसा था। कितने दिन पहले? ये था 2001 की बात, 2002 की बात है। बहुत हाँ, 2002 में गया था तब, क्योंकि मुसलमानों का दाढ़ी है, दाढ़ी भी और जटा भी वो रखाया था, वो जटा बड़ी बड़ी उसमें, जटा तो बहुत साल लगते है जटा। हाँ तो जटा नकली जटा हो जाती है ना, नकली नकली जटा, इस जटे में वो करके रोल करके वैसे उसने ऐसे कपड़े पहने। तो हमने उससे पूछा तुम संतों की इनको परेशान करते हो? उसने कहा सीक्रेट टॉक है ये। उसने फिर धीरे से मुझे बताया कि इस वेश में यहाँ आ चुके हैं। तो किसी किसी में भरोसा नहीं रह सकते आज का। हाँ जी, ऐसे जमाना है। हाँ तो, तो ऐसा क्या किया जाए। इसलिए कृष्णा I'm just writing, Prabhupada. This movement will save the world in its darkest hour. Just searching for that quote. There is no actual quote like that. It's putting together different quotes. There's no actual quote? Not exactly, but if you put two or three quotes together, it comes like that. Prabhupada says, more or less says that, but not exactly. At least in the record, there's no. That's coming from. There's Radha Rani. Radha Madho. Radha Rani. Prabhupada. I think most of my pictures are Prabhupada. There's Balaram. Balaram. Okay, I'll get on with work. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.